رحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الناس ديك الله قل ذري سبتنا بيان كلا فشان ذا سورة فاتحة جرب لفظ بكرا غليو ملك لفظ بكرا غليو الحمد لله الہ پکر آگلیو نو او آیا پنا وارم پا غزات سرا چی رب دو مخلوقات تے ملک الناسی بادشاہ دو مخلوقات تے الہ الناسی او مددگار او کارساز دو مخلوقات تے پینزد علی پک ناس ناس ذکر کری دی نو اید اول نخمرات ما شمان اطفال اغا تربیت تا محتاج اید آغی عمر بے او دویم بیا ملک الناس د ځوانانو چې ری سوزور راغلی سینېلا ای سو کې نشی راټینګولې نو ملک الناس یا الله ته کنټرول کینو او الای الناس اخری د ضعف او د بډاوالی وخت دغه چې کمزوري شي بډاګان شي نو بیا په عبادت پسې ګرځي جمعات صحیح کوي نو اگر معبودم تا داغی معبودی کنا داغی او چی بل را غلی دے سلورم چی فی صدور الناس نسوکتنا گمرہان اخلی اسوکتنا نیکان صالحان وی زکا چی دے شیطان وسوسا پچا باندے اثر کئی پدغی منافقان و پدغی جاہلان باندے او چې نیکان تی و مواغستی شنو بیا مانا دادا چې شیطان گواری زور پا دی پسی لگی ادم علیہ السلام تی وسوسا واچولا بل تی وسوسا واچولا پا نیکانو خلقو پسی گردی فی صدور الناس او درستو نمرادوی شیاطین دی نو که جناتو نی اکد انسانان نی کنا صرف دی کدائی و اشکالو دو عربیت توجنا چه عربیت که دا قیده ده چه یوشی ذکر شی او دل پا اسم ظاهر سرا نو بیا ذکر کیگی پا ضمیر سرا بیا بیا نو چه بی رب الناس ذکر شو نو بیا ملک الناس نو بیا الہ الناس نیو خدا غی جواب ده اغیوی چونکی دا رست و دوانا چی دی تا دا دی مخ که رب الناس تفسیر ده نو تفسیر کې څوک ضمیر خو نه راوړي هم مبهمي ضمیر خو مبهمي او د عطف بیان سره وضاحت پکاري ځکه الناس الناس یې ذکر کو دا خدای دې ګرامر جواب ده ها موږ دا جواب کوم تکرار بالوي چې معنی یې وای کنه نو معنا خو جدا جدا شو کله لفظ هغه دې خو مخکې معنا جدا شو چې اطفال لی رستو نمرات ځوانان شو د رستو نمرات بډاګان شو نو تکرار خو دې تنوي کنه کله ابزي تکرار راغلی نو معنوي پکې نشته ده د شر دا وسوسې چې اون کنا چې پټ وسوسا چي الخناس وتوي خا او وسوسې کې پسینو د خلقو کې بل چا تزور نه کوي تا دی حق پرستو پورین خطی دی خواه بس خو گورو بل دی که با چتا دا قرآن خدمت کی گی او دا درس او دا توحید او سنت او خلق قرآن دا کئی توحید او سنت دا کئی نو بد دا شیطان اغی نپری دی اغی بس بگر دی چی پا یو غالا پیل شین پا بلا غالا برا دی نو پا بلا غالا برا دی خو پری دی ہے نا دی پسې لګي ذلي کنه ها کله وګي جنگ وشي دا وګورو قتل پکې وموشي دا ذکرې کنه ها ا دې لګي ذلي حضرت شیخ رحم الله تعالی وا طالبانو توی چور شاه منصور تعالی نور شه منا کول به اغی با قحپل کار کاو چیزو ام داسن طالبان خویا با طالبان نونو شیطانان بو حضرت علی پجامه کې براغلی نو ار کال به شاه منصور کې جنگ وشو اعظم طالبان به واله ولذي وسوخ يا وسلور يا پنزو اجنګ بجوړ شو نو مطلب دا دی چې زار اول خطل نه دی پکار او چې لور شي نو تسل زیلتا الته د قرآن دی الته د درس دی څنګه حوال شاه منصور ته تلیو ولې پنځ پیرزه چا څو پرې خو ده نو مور او پلار او خپلوان او اچا نو یاره مونږه درس واورې ولې اجمیو نو ار طالب بازان بلستان چا پیر کړی و اتل تلې و تا پروتو نو سوار وې پکې تو کلو او چې هغه مونږ خو نه یو پوه شو بس په دغه پوه شو چې کانو کم ترو د کرکنی په سر کو نه پويږي بیا سړی یاره چې د قران ته ناشته کنه نو خود به وایي چې باید خپل غوګو موري دلی دي وی پرتګ دي سولي سولي راوړو چې رسول دي ګندم خندا راځي یره دا د عالم سره مناسبی دا خو جمعات کې چې چټیان غړې دوب نو هغه به دا څه خبره نه کړي ښا نو دا شیطانی په طالبانو پسې شي وی راځي کنه چل تلل شي چې هغه څنګه درس کوي ښا چې هغه څنګه درس کوي ښا نو لاړ شي نو ټینګې دې خوشینه نظمون په وخ کې کوم طالبان تلیو پنځ پیرتا دغه تا شاه منصور تا هغه وخت کې هغه مولوی صاحب چرته غندب ته تلیو نو د اسن را پریوته نو خپې ماته شوی و نو هغه خو بیا روزه کې نشرات لې نو خلکو پکټ راوړو جمعه ته پکټ راوړو بیا پکټ وړو مجدا زمون طالبان لاړو زی حسنولی زلی چکا ٹھراوڑا نو دیوی بی جنازہ رالا وی خاندل نو نور پی را خلاص چکا نو وی والو وی ٹکولو نو هر رو جاکی با حضرت شیخ وی چه مزا ایک ور شاہ منصور تلانو شے عدیبتلو سکالم تلیو دورو دورا جیبا کار دا سن نو بز منگوائی دا با شیطانی نو نی پری دی کنا خوا وی کپا دی کسا چلو شو ازما کارو شو یو اسوی سوفی صدور الناس من الجنة والناس دغه خناس او چې وسوسه چی د خلق په زلونو کې نو داسې د جناتو ندی او د انسانانو ندی ځوان شیاطین دي او دا خبره نو معلومه چاته ځکه حضرت ابو ذر رضی الله عنه منځوکه نفل وکړو ثواب یې نو وکړینو کړی و نبی علیہ السلام ورته وی هل تعوذت من شیاطین الانس تا چې دوا وکړه ثواب کې د شیاطین او د انس نه پناه وغوښته نو باندې خبره ناشنا ولګی دا وی دا الله پیغمبر او انسانانو کې هم شیطانان شته نبی علیہ السلام وی دی خدا غیز پاس دی خو غیز چل خی نتبا خام خاد دی شیعتوین نا پنا غواری چگیت شیعتوین الانسوی لیشی خام او دی دا غیز پاس ولی دی زکا آغا خو سوکوی نی نا لی دی نشی نزکا سوک پی دا گمان کی چیر زمانو کی دا خبر را لکا نا چې دا شیطان و او کنه دا ملائکه ما ته الهام کو دا به ته هون لګره ها دې باغې تفکر کوي چیرې پښمنه مې وکم نو یو لکه مې دارالو چیرې لا وخت دې یو غنټه راشلو کوټي آرام وکا وځه ابل لکه مې دارالو چې نک وځو نو بیا به وځي تسار من بدن پاتی شی پس تو پخپل پرخو که چه دقیقه واسوسه و ده شیطان او دا بل الهام چې الله تا ته وکړ کنه ته په دې به معلومه نور خص او د انسانانو او چی کنه اب راشیا با قاعده تا سره وکینی او ته بولا پیپسی راولې او قدر به او کی عزت به او کی هغه بیا تا ته شیطانت خبر شروع کیستو او خیر دی خیال ساتا او بیا د پاره چې دې پرې نه دی او د سره کې نه ني ته د بدغه خبرې غوړه ها بیا ته نه خیال ساتا ځان وته نوم بچ کې کنه ها نو شیاطین او د انس دا وجه چې دا غي نو څوک ځان نشي بچ کولې نه په کلیمو باندې نه په دعاګانو باندې نه په سبا باندې او د کم ځای نور دي د جناتو دا غیر پر ازدان بچ کولو ډیر اسباب دي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای نو بس بچ بشیت نوخه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. تمام صفاتنا د کمال خاص الله لرضی چې پالونکې د ټول جهان دی. الرحمن الرحیم عام مهربان او خاص مهربان. مالک یوم الدین واقدار دے دروازی دے فیصلی. سلور صفات دا اللہ بیان شو او دا سی چہر یو صفت کے دے بندہ سوچ و فکر اوکا پورا اڈیر معلومات و تحاصل شو خواہ ڈیر معلومات و تحاصل شو امخ کی دا سی نو مخ کی خوچوود ری منزتا نبس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دا وصولی دا وصول درسی اوکا دورای اوکلا پنج پیر کے کنا دا قرآن پو خوگو باندی پوشو خوا نوست چی دے تلاوت کئی نو هر یو آیات سر وقفا کئی ادریگی چیر دی کی صدی دی کی صدی دی کی صدی نو چی بدی طریقہ باندی دا سلور صفات معلوم شو نو اللہ سر خطاب کئی چی ایا کنا عبدو یا اللہ ارس چی مکڑی دی دیر غلطے و خطائے مکڑی دی ارس و مکڑی اللہ تا تا معلومی دی خپس دا دینا بینکو ما ستا بندگی با کو ما او تا تا با عجت پیش کو ما استان با سوال کو ما او تا تا با آواز کو ما بس ایا کنا عبدو و ایا کنا استعین استان و مدد غالم پار سکے بلکه بده عبادت کې هم ستانه مدد غواړم چې الله مالا توفیق راکې او مالا په دې قران بصیرت راکې دا به کنه چې عبد الله ابن عباس لګون دي خدمت وکړو چې نبی له اسلام او دسمه ته اچې وکاته نو دوه ته لوټه ډکه کړی و نو دعا وکړه چې اللهم فقه فی الدین علم التاویل اللہ پا دن کے والا پو ورکے او دا قرآن معنا والا ورکے نو بور اگا حبر الامت نشو ترجمان القرآن شکن اخا نو دا موحد صلی شان دن چاو بیا آرائیات کی فکر کی سوچ بکی خا نو دا سوچو چلا سر وعدہ اکڑا نو کلا چی عقیدہ صحیح شوا نو سوال کی چې الله او خی مونږ ته غسی د لار د توحید او خی مونږ ته غسی د لار د قران سورۃ الذین انعمت علیهم لار د هغه کسانو چې تا په نام کړی دی خصوصی غیر المغضوب علیهم نه پاره ایستا غوسه شوی دا ول الضالین او نه غی گمراهان دی سمره سید دعا چې کوم خلق لایقو مبارکو د الله نیکان بندیانو انبیاءو شهدا او صالحینو نو دا غی سوال وکړه چې الله غی سره مرګرتیا واړم او چې کوم گمراهان او کوم بی دینو دا غی نه پناه وخته چې الله دینه پناه واړم دې سره مرګری کوي دا عرف ولوم راغلی قران کې کنا چې غی او پمین کې ناشتی نو فعلا سانا خباغی جہنمیانو تا نگوری او بنده ده ویزا صرفت افسوارو هم چه نظر اغیب لواولی قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ارزه کی خلق د دینه پنا واړي ارزه کی خلق د دینه ځان جدا کوي خو بس پاکستان کې ته نه جدا کوي نو دلته جګور نه جوړ لای کی و سره ناشتي یسړی تا پدی مردار کی سمونتی دی چا قیده ده شرک ده عمل ده بدت ته او هر بلا پکی موجود ده اتا چی زینو تراوی اغا پسی که اتا چی زینو اعتکاف تا اغا سرکی نی دا گورا جی بخلق ده په دنیا کې نو تا دا خپل عبادت قبله کنا سوزه ی اداره تا وایا غیر المغضوب علیم پا منزکی وی پویگی پینا کنا چلا ما ده مغضوب و نو ساته ما ظالین و نو ساته اچی منگو گورن تو سر ناسته نظوره ده قرآن پا مطلب نپوئیگی پا هر رکات کی گورا کڑکی و کتشی نمونگ دعوائی و سوال کو چی اللہ ما ده غلط و خلقنا ده غلط و ڈل و پاٹونا ده باطل پرست و ده عملنا و ده عقیدینا و ده عقید الزیون نمو ساته آو یا اللہ ده سی یریگم لکا جہنم نچی یریگم نو پا دی منزه که دا خیال کوئی که نخوا نو انشاءاللہ چه اللہ برحمو کی اللہ رب العزت با منگتا دن اکانو خلق و مرگرتیا نصیب کیون پا دنیا کیون پا آخرت کی خوا دعا باوکو چه اللہ رب العزت دیر لوی فضل و رحم کرده پا جماعت باندی چه دین دا دین کار اخلی دین دا قرآن کار اخلی توحید او سنت کار اخلی اول خوب دی شکریا دا کو چې الله دا دیشتو شکریا دا کو او در راتلون کی وقت کې سوال کو چې مونگ لترقی را کی مونگ لتوفیق را کی مونگ لصحت را کی مونگ لادی رمر را کی دا دید پار جستا دا قرآن خدمت کو کنکو نو بیا نشتا جتا بیا عمر تساجت تے عمر خود دید پا رہی چې د قرآن او سنت خدمت پی ہوکے او یا اللہ کم خلقو جستا دی کتاب د زدکڑی دا پا رہ خالص پا دی روجہ پا خلبان دی کمی منڈی والی دی زانون را رسول دی اقبل کارون پریخی دی او سختی او گرمی او لوگی تندی تیری کری دی نو اللہ تول اقبل رضا ورکی او اللہ تولا دنیا و آخرت خیستا که او بیا خاص کر چې د کمو کورونو کې پریشانه دی سمرزون دی بیماره دی پی اللہ تا فخپل رحم سرا تا دا غی خلقو دا منگیو بدارو که چنورو دوائیو تا و ڈاکترانو تیجت رانشی او اللہ تولا توفیق ورکه چه دا قرآن تا دعا گانه او دا آیاتو نوائی او په دې سره دا خپل مرضونه حل کوي او دا غي علاج کوي کای سورۃ الفاتحه دا شفا دا کای تل کرسی دا کآ پل آیت شهادت ته شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه کا ور سرا قل الله مالک الملک 24 نمبر آیت سورۃ ال عمران دی کا په لدغسی د سورته حشر آیاتونه دی هو الاول والاخر والظاهر والباطن او کداغي اخری آیاتونه دی چې هو الله الذي لا اله الا هو کله سوره توبه اخری آیات ته چې حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم دا وایي دې سره مشکلات حل کیږي دې سره مشکلات حل کیږي خان نو یا اللہ تولا دا توفیق ورکے چنور خلق منڈی وی او بل پلا مالو نا لگئی اکڑاو نا کئی او دیلتا پخپل کور باندے پل روحانی علاجو کئی چاہتا قرآن علاج دے او یا اللہ چکم بندیان تدی درس نا فارغی گی او بیازی خپلو خپلو زیونو تا اللہ تولا توفیق ورکی جو قرآن خدمت کی او تولا آل تا کی ما حول جوڑ کی دینی ما حول چباغی کی خلق دا توحید او سنت بیان کی او الله غي د مشکلاتو نه د مصیبتونو نه بچ کې او چې څوک پریشانی امو طالبه کوي د دعاګانو دا غي د پاره دعا کو چې الله تعالی خپل رحم او کې خپل فضل او کې او تاغي د خپل مشکلاتو نه بچ کې او دا غي د جون په سکون سره تیر کې او دا غسی سمره مرګرو چې درسونه کړی مون هوټل نرستو رالو او ختمونه کړی دي وی الله ته قبول کې په خپل دربار کې او قبول منظور کې او دا غي ولا اجر ور کې او په لس باندې او په سل باندې دا غسی چې کوم مشرانو دا خدمتونه کړی دي او نن دا غي आवाज نشته په دنیا کې نمشتا مونږ وایو چې کنه ژوند دي زګل حق پرستو دا شان دی ها په الله تا دغه قبرونه د نور نه ډک کې او غیبان دی غجون آسان کې او یا الله زمونږه مرګرتیا دغه سره نصیب کې پس د مرګ نه مونږه دا لویا خوش قسمتي ګڼو چې زمونږ دغه خلکو سره څنګه په دنیا کې ژوند او استاد او شاګردي وا نو دغه چې زمون اغي سره په جنت کې مرګرتي آي اي ان شاء الله چې مونږ به مرګري کوي زمون په الله باندې دا اعتماد دي چې ولذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وآله.